πόνους θα έχω στην καρδιά. Αν σε δω με άλλη αγκαλιά, θα κάψω χρόνια και λεπτά. Τα άστρα να μην υπάρχουν πια. Που αγγίξα κι αγάπησα. Γυρνώ τον ήλιο μια φορά. Φωτιές να πάρουν τα βουνά. Αν δε σε δω ξανά. Να καούν σαν την καρδιά μου. Βασανό μου, έρωτα μου. Που έχεις για προσάναμα φιλιά. Να καούν σαν την καρδιά μου. Βασανό μου, έρωτα μου. Που έχεις για προσάναμα φιλιά. Συνήθισα να σ' αγαπώ, μόνο σημάδια να αποκτώ. Άνασα κόκκινη φωτιά, τον ήλιο είχα αγκαλιά. Και τη ζωή μου έριξα μέσα σε πύρινα φιλιά. Βασανό μου, έρωτα μου, που έχεις για προσάναμα φιλιά. Να καούν σαν την καρδιά μου. Βασανό μου, έρωτα μου, που έχεις για προσάναμα φιλιά. Βασανό μου, έρωτα μου, που έχεις για προσάναμα φιλιά. Να καούν σαν την καρδιά μου. Βασανό μου, έρωτα μου, που έχεις για προσάναμα φιλιά.